Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 maja. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy w Zofiówce przeczesują chodnik z urządzeniem odbierającym sygnał z nadajników w lampach zasypanych górników. Odnalazł się młodszy z uciekinierów z domu dziecka w Pacułtowie na Warmii i Mazurach. Policjanci szukają wciąż starszego. Komisja śledcza przesłuchuje byłego funkcjonariusza ABW, który zajmował się spółką Ambergold. Ponad 200 ratowników czwartą dobę szuka trzech górników zaginionych po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka. Udało im się namierzyć sygnał z lamp górniczych, mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Sygnał radiowy pojawia się około 20-25 metra. Nie jest on mocno precyzyjny, ale próbujemy. Teraz kolejna ekipa, która zjechała na dół, po raz kolejny z tą anteną, z tym urządzeniem GLOB, będzie przeczesywała i próbowała wejść po dalszych usuwaniach konstrukcji. W najbliższych godzinach ratownicy chcą do końca sprawdzić chodnik z urządzeniem odbierającym sygnał z nadajników w lampach. Szef Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, Paweł Wyciślok, mówi, że znane są przypadki, gdy zaginieni w podobnych warunkach wytrzymywali znacznie dłużej niż 4 dni. Sławetnego Alezego Piątka, który wytrzymał prawie że 8 dni. Niedawny przypadek naszego kolegi z Halęby, Zbyszka Nowaka, który 5 dni wytrzymał pod ziemią. Także tutaj nadzieja towarzyszy nam wszystkim, że jednak znajdziemy tych górników żywych. Dwóch górników zginęło w Zofiówce w wyniku sobotniego wstrząsu. Dziś Sejm uczcił ich pamięć minutą ciszy. Policjanci odnaleźli jednego z uciekinierów z domu dziecka w Pacułtowie w województwie warmińsko-mazurskim. Drugi jest wciąż poszukiwany. Nastolatkowie wyszli z ośrodka w niedzielę i do wieczora nie wrócili. Do tej pory udało się odnaleźć młodszego z chłopców, informuje Ludmiła Mroczkowska z policji w Nowym Mieście Lubawskim. 13-letni Kamil Laskowski został odnaleziony na terenie powiatu niedzickiego. Policjanci przekazali go opiekunowi w domu dziecka, nie wymagał żadnej pomocy. Nadal poszukujemy jego 17-letniego kolegi Dawida Klimka. Policjanci proszą o kontakt osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka. Komisja śledcza do sprawy Ambergold przesłuchuje pierwszego świadka. To funkcjonariusz służby kontrwywiadu wojskowego. Wcześniej pracował w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zajmował się m.in. sprawą gdańskiej piramidy finansowej. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Witaj, Dawidzie. O co śledczy pytają świadka? Były funkcjonariusz ABW powiedział, że pierwsze czynności w sprawie Ambergold podjął latem 2012 roku. Jego działania były związane z weryfikacją informacji o wycofaniu lokat przez niektórych klientów jeszcze przed upadkiem spółki, co przypomnijmy miało miejsce 13 sierpnia 2012 roku. Grozi firmie upadek, jak i też rozważany jest wariant ewentualnego wyjazdu osób związanych z firmą Ambergold do któregoś z krajów objętych którym Polska nie ma umowy dotyczącej ekstradycji. O tych czynnościach dowiedziałem się od jednego z moich podległych funkcjonariuszy, że istnieje konieczność zweryfikowania tej informacji. Były funkcjonariusz ABW i wówczas zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa dodał, że w jego ocenie nad Ambergold rozpięto parasol ochronny. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Szalony system. Tak szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson nazywa pomysł bliskiej współpracy w zakresie polityki celnej między pobrexitową Wielką Brytanią a Unią Europejską. To rozwiązanie forsuje szefowa rządu. Pomysł preferowany przez premier May nie byłby odzyskaniem kontroli nad polityką handlową, nad prawami i naszymi granicami, ostrzega Boris Johnson w rozmowie z Daily Mail. System, za którym opowiada się jego szefowa, byłby jego zdaniem szalony. Theresa May ma problem z przekonaniem gabinetu do pomysłu celnego partnerstwa, pomysłu polegającego na tym, że to Londyn w imieniu Unii pobierałby cła na towary przepływające z wysp na kontynent. Potem przekazywałby je do Brukseli, a dodatkowe kontrole nie byłyby już potrzebne. Co kluczowe, nie byłyby potrzebne również w Irlandii. Widmo pojawienia się tam budek celniczych niepokoi obie strony. Eurosceptycy obawiają się jednak, że wszystko to krępować będzie ruchy pobrexitowej Brytanii, która nie będzie w pełni autonomiczna w swojej polityce handlowej, a poza tym doprowadziłoby to do zwiększenia biurokracji. Boris Johnson sięga dziś po metaforę z filmów science fiction i mówi: Zjednoczone Królestwo byłoby ciągle uwiązane wiązką holowniczą sterowaną przez Brukselę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Padać i grzmieć może tylko na południu i południowym wschodzie. Nad resztą Polski słonecznie. Dziś maksymalnie od 19 stopni nad morzem do 25 na Pomorzu Zachodnim. Jutro cieplej do 26 stopni. Deszczowo i burzowe chmury obejmą południe kraju, a na północy będzie pogodniej i słonecznie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc 2299 zł.

23-letniego Kuby, protestująca w Sejmie. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozumiem, że protest cały czas trwa, prawda? Tak, oczywiście. Protest trwa. Renta socjalna, o której wspomniałem, zostanie niebawem, jak pani wie, podniesiona do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do wysokości 1029 zł, dokładnie 80 groszy. Wcześniej w państwa przypadku to było 865 zł, jeśli dobrze pamiętam. To sukces protestujących rodziców? Tak, oczywiście, to jest duży sukces, natomiast to jest nasz drugi postulat. I powiem panu redaktorowi, że my wczoraj mieliśmy spotkanie z panem Michałkiewiczem i na tym spotkaniu tak naprawdę odnieśliśmy wrażenie, że pierwszy raz rozmawiamy o pierwszym postulacie i o tej pomocy finansowej 500 zł. Mhm. Wczoraj na ręce pana Michałkiewicza został złożony nasz trzeci kompromis. I te pieniążki, po prostu zrobiliśmy pół kroczku do tyłu i te pieniążki w taki... Na czym polega ten pół kroku do tyłu, jak to pani określiła? Do tej pory stanowisko państwa było dosyć takie twarde, że sama pani deklarowała, że nie wyjdziemy z Sejmu, dopóki nie dostaniemy tych 500 zł. Bo my jakby z tej kwoty nie schodzimy, to na pewno nie. Z tym, że my teraz zaproponowaliśmy stronie rządowej, żeby te pieniążki, ten kompromis wygląda w ten sposób, że już nie od czerwca, a od września 250 zł, aby otrzymywały te osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Mhm. Natomiast w kolejnych latach reszta była rozłożona po 125 zł. Czyli do tych 500 zł po prostu dochodzilibyśmy stopniowo, tak? Na raty w 2020 roku i wczoraj ten kompromis przyjął na swoje ręce pan Michałkiewicz, była jeszcze pani Elżbieta Bojanowska, pani minister, i powiedziano nam z całym szacunkiem, mamy nadzieję taką do osób niepełnosprawnych, że dzisiaj to zostanie przedstawione panu premierowi Morawieckiemu i pani minister Rafalskiej. No, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Czekamy. Do tej pory oczekiwali państwo po prostu dodatku niemalże od już, w wysokości 500 zł miesięcznie. Panie redaktorze, to nie jest tak. Drugi kompromis mówił o 300 zł i wtedy kolejne 100 zł rozbite już na te lata. Także my naprawdę jesteśmy tutaj ta strona osób niepełnosprawnych, bo ja jestem tylko głosem swojego syna, pomocnym tutaj w tym proteście, więc ta strona jest naprawdę tutaj nasza bardzo kompromisowa. Ja to rozumiem, ale w przypadku tej sumy, do której będziemy dochodzić przez kilka lat, zgodnie z tym, co pani przed chwilą powiedziała, jeśli ta wypłata nastąpiłaby już, to rząd, Ministerstwo Rodziny konkretnie obliczyło, że to obciążałoby dodatkowo budżet państwa podatników kwotą na poziomie 9 miliardów złotych rocznie. Dlaczego? Tak. Dlaczego tak pani uważa? Panie redaktorze, to jest nieprawda, a dlatego... Znaczy nieprawdziwe są te wyliczenia ministerstwa, nieprawdziwe są te wyliczenia ministerstwa, dlatego że tych osób, które pobierają rentę socjalną, które właśnie nabyły niepełnosprawność we wczesnym dzieciństwie bądź były niepełnosprawne od urodzenia, jest już jebany szacunek. To już nawet nie jest 280 tysięcy, tylko 272 tysiące jest takich osób. I my wyliczyliśmy, że to jest koszt do końca roku. Gdyby państwo dało te 250 zł, to naprawdę to będzie około 50 milionów złotych. Także to nie będzie 9 miliardów, tylko po prostu dużo, dużo mniej. Rząd proponuje pakiet świadczeń rehabilitacyjnych, takich medycznych, o wartości 520 zł. To jest słaba propozycja. Dlaczego to musi być tylko gotówka? To znaczy się, panie redaktorze, powiem w ten sposób, to rząd proponuje coś, co już istnieje w ustawach i tak naprawdę nie jest realizowane, bo ja i tutaj wszyscy zresztą z naszego środowiska, bo tego nie potrzeba tłumaczyć rodzicom, którzy mają niepełnosprawne dzieci, ja naprawdę nie wezmę tej ustawy w rękę i nie wejdę bez kolejki do specjalisty, bo ja wczoraj specjalnie wykonałam dwa telefony. Do Kuby okulisty i do Kuby neurologa i na wizyty obydwie muszę czekać około 8 miesięcy. A proszę mi uwierzyć, że takich Kubusiów na poczekalni będzie 10. Ja to rozumiem, ale ja może... Nie wejdę. Może dlatego jest to, nie znam szczegółów, ale może w tej propozycji jest jednak jakiś konkret, polegający na przykład na stworzeniu, wyobrażam sobie, z takich mechanizmów, aby to, co zapisane jest w ustawie, w ustawach, a co nie działa, wreszcie zadziałało. Ale panie redaktorze, to jeszcze na przykładzie tutaj swoim, bo mogę mówić o swoim przykładzie. Ja naprawdę nie potrzebuję, Kubie, wymieniać wózka co roku. Z dwóch powodów. Raz, że to jest niepotrzebne, bo wymieniamy średnio co 5-6 lat, a dwa, że ja tam za ten wózek, czy ta ustawa nie mówi, że ja dostanę ten wózek za darmo. Kubie, wózek kosztuje 12 tysięcy. Ja za niego muszę zapłacić po prostu 3/4. Więc ta ustawa de facto tak naprawdę ona niewiele zmieni. Każda niepełnosprawność jest inna w stopniu znacznym. Mój syn nie potrzebuje pampersów, rurek. I na przykład inne dziecko potrzebuje, ale na przykład dzieci z zespołem Downa potrzebują co innego. Dzieci niewidome potrzebują maszyny brajlowskiej. No naprawdę, nie można wszystkich włożyć do jednego kociołka. Dziś pytanie, czy rząd powinien ustąpić w sprawie protestu w Sejmie. Już teraz czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. Moim gościem jest pani Iwona Hartwich, mama 23-letniego Kuby, protestująca w Sejmie. Jak pani zapewne wie, nie wszystkim komentującym podoba się sposób protestu. Na forach internetowych znalazłem opinię, że trzymanie niepełnosprawnych w Sejmie tyle dni jest po prostu nieludzkie, że to niepotrzebnie ich męczy. To nie może być protest samych rodziców? Panie redaktorze, tutaj naprawdę są dzieci już dorosłe. Musiałby pan na ten temat właśnie porozmawiać z moim synem, który jest oburzony, że w ten sposób mówią posłanki i posłowie właśnie z partii Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś ich tutaj przetrzymuje. Te osoby naprawdę, to one są tutaj z własnej woli. Ja nie mogę nic mojemu synowi narzucić, bo gdybym nawet chciała i bym powiedziała, Kuba, powiedz to i to, to po prostu to jest niemożliwe, bo Kuba by tego nie zrobił. Także nie ma, że naprawdę, jeżeli ktoś mówi o jakichś paragrafach i wymyśla to, że te dzieci są na siłę przetrzymani, to po prostu są w błędzie. My zapraszamy tutaj posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Niech porozmawiają z tymi osobami niepełnosprawnymi. Ja wierzę w to, że wtedy zrozumieją, że tym osobom po prostu trzeba pomóc i to jest najsłabsza grupa społeczna dzisiaj w Polsce. Jan Rokita w tygodniku Wprost napisał, że lobbyści wiedzą dobrze, że widok cierpiącego dziecka wywołuje w każdym z nas wzruszenie, a nawet jakiś wyrzut sumienia. Tak więc grają na tych uczuciach, zdobywając w ten sposób pieniądze, tabloidalną sławę i władzę. Szantaż współczucia jest bowiem bronią masowego rażenia. Odważnie napisane, ale może słusznie napisane? Panie redaktorze, naprawdę już było tyle wypowiedzi. Ja powiem tak, my długo się tłumaczyliśmy z tego, że jesteśmy apolityczni, więc prawie na czołach mieliśmy napisane słowo, że jestem apolityczny. I to są takie zarzuty, które naprawdę nie powinny mieć miejsca. Dzisiaj wszyscy w Polsce, ekipa rządząca, wszyscy posłowie, którzy tak naprawdę życie zależy od decyzji politycznych, powinni uderzyć się w pierś, powinni przeprosić te osoby niepełnosprawne i po prostu dać im godnie żyć, panie redaktorze. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Mam jeszcze jedno pytanie, jeśli pani pozwoli. W jakich warunkach ten protest trwa? Mają państwo dostęp do wody, do toalet? Jak wygląda, przygotowanie posiłków na przykład? Nie, przygotowanie posiłków to wygląda w ten sposób, że tutaj Kancelaria Sejmu bardzo dobrze o nas dba. Jest śniadanie, obiad i kolacja. Nie śpimy już teraz na posadzkach, tylko dobrze ludzie, po prostu ludzie dobrej woli przynieśli nam materace, także jest zdecydowanie wygodniej. No naprawdę my nie narzekamy. Nie, te dzieci tutaj naprawdę są bardzo dobrze zaopiekowane. Iwona Hartwich, mama 23-letniego Kuby, protestująca w Sejmie, ciąg dalszy naszej rozmowy przed godziną 13. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dziś pytanie, czy rząd powinien ustąpić w sprawie protestu w Sejmie? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, także przeciw małpa polskieradio.pl. 19 już minut po południu, telefony. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Pani protestująca ma absolutnie rację, że pan minister kłamie. Dlatego, że używając bardzo prostej matematyki, jeżeli tych osób jest 280 tysięcy razy 500 zł, o które się starają, co prawda uważam, że te 500 zł to jest straszny skandal, że o tak nędzne pieniądze muszą w takich warunkach walczyć, to jest 140 milionów i razy 12 miesięcy to wychodzi na 1,680 milionów. Też, tak? 1,600 milionów. To skąd te... Też zastanawiam się, skąd wzięła się ta suma na poziomie 9 miliardów w wypowiedziach pani minister. No niestety, próbowałem zaprosić gościa z ministerstwa, nie udało mi się. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Po pierwsze, jest mi bardzo przykro, że ci ludzie muszą protestować. Zdaję sobie również sprawę, i to wszyscy inni, tylko ja, tylko rządzący, że budżet nie jest z gumy, nie da się go naciągnąć, więc moja sugestia by była po prostu racjonalnie im zarządzać. I taką, gdybym mógł coś zaproponować, to wystarczyłoby dwie rzeczy zrobić. Po pierwsze, uderzyć się w piersi i powiedzieć, że troszeczkę za szybko żeśmy z tym to 500+ rozdajemy po prostu każdej osobie, nawet bogatej, która się śmieje pewno, bo nie odczuwa nawet, że to dostaje. A druga rzecz to jest to wyprawki teraz dla szkoły. Tak samo osoby, które zarabiają powiedzmy od 10 czy 5 tysięcy w górę, zupełnie jest im to niepotrzebna ta pomoc, i gdybyśmy po prostu mądrze wydatkowali te pieniądze z budżetu, na pewno by się dla tych ludzi, którzy tak bezradnie teraz protestują, starają się coś dla siebie ugrać, znaleźli. Po prostu trzeba mądrze zarządzać pieniążkami, które są w tej kupce zwanej budżetem. I to pan tyle. Andrzej, pozdrawiam pana. Pan Andrzej napisał, sprawa jest zbyt poważna, żeby załatwiać ją w pośpiechu pod wpływem żądań ludzi zdesperowanych. Trzeba wszystko dokładnie przeanalizować. Przede wszystkim niepełnosprawności są różne, więc czy pomoc powinna być jednakowa? Pyta pan Andrzej. Pan Jarosław, witam, halo. Dzień dobry, bardzo Dzień się dobry. Cieszę, że się w ogóle dodzwoniłem po tylu latach. Pierwszy Kłaniam raz się panu. Się udało. Witam. Szkoda, że w tak smutnej sprawie. Właśnie usłyszałem od pana przed chwilą, że niestety, ale nikt z władz nie był uprzejmy się zgłosić do audycji, a chciałem zadać takie pytanie. Skoro pan premier Morawiecki tak wszem i wobec mówi, jak to jest dobrze, jak to polska gospodarka rośnie w siłę, jaki mamy wysoki budżet, to jak z drugiej strony to wygląda, że nie ma tych dosłownie paru złotych w skali budżetu kraju na niepełnosprawnych? Tylko tyle. Ale chyba pan pytanie nie będzie przekazane dalej. Może kiedyś będę miał okazję. Pan Zbigniew jeszcze? Panie Zbigniewie, halo? Witam pana. Dzień dobry. Panie Kubo, to jest kpina, że po prostu tacy ludzie muszą walczyć o swoje. Niech się nie dają nabić w butelkę jakieś świadczenia. Miałem sam na sobie przykład z problemem z kręgosłupem, wie pan, do lekarza dostałem się w jeden rok, a rehabilitację oczywiście przepisane, ale dopiero za rok czasu, dokładnie za rok czasu, także to są śmiech na sali. Uważam, że polski rząd stracił teraz głowę, bo nie wie co zrobić. Tak jak tu już poprzedni przedmówca mówił, pieniądze są rozdawane na lewo, na prawo i tym co potrzebują i tym co nie potrzebują, bo tam można zdobyć głosy. Tutaj ci ludzie naprawdę potrzebują tych pieniędzy, tu głosów nie zdobędą. I jeszcze jedna kwestia. Niedawno pan prowadził program odnośnie aborcji i tak dalej. To ja mam teraz pytanie do tych polskich parlamentarzystów, wszystkich, nie tylko rządu. Jak to się ma? Ludzie nie wolno, wiadomo, jestem również przeciw aborcji, ale urodzi się dziecko niepełnosprawne już wiadomo. Jaką przyszłość ma to dziecko, skoro teraz tym ludziom, którzy potrzebują tej przyszłości, nikt nie potrafi pomóc. To jak to wreszcie rząd postanawia? Chce tym ludziom pomagać, czy tylko liczy na głosy? 23 minuty po południu. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Cieszę się, że dozwoniłem, podobnie jak przedmówca, w tak smutnych okolicznościach. Chciałbym powiedzieć taką rzecz. Jestem również ojcem dorosłego niepełnosprawnego od kilkunastu lat. Człowieka, który wskutek różnych zawirowań powypadkowo-medycznych jest w takim stanie, w jakim jest. Powiem w ten sposób. Świadczenia rzeczowe niczego nie rozwiążą, ponieważ tutaj tak naprawdę chodzi o to, aby ten człowiek w momencie, kiedy opiekuna zabraknie, mógł godnie żyć, prawda? Nie lądował w DPS-ie z wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej. Chciałem jeszcze tylko dodać również, że protestujący, jak i rządzący zapominają o jednej ważnej rzeczy, mianowicie renta socjalna liczona na dzień dzisiejszy ma taką kwotę, że już powoduje utratę możliwości odliczania wydatku na rehabilitację. To jest renta na poziomie, przypomnijmy, 1029 zł 80 groszy. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Wydaje się, że rząd nie ma innego wyjścia i będzie musiał ustąpić w sprawie protestów w Sejmie, choćby z tego powodu, że ta sprawa musi być załatwiona. Drugi powód to jest taki, że rządowi bardzo zależy na poparciu społecznym, no a sondaże wskazują na to, że no ponad 80% Polaków i Polek popiera ten proces. W związku z tym myślę, że rząd będzie musiał się bardzo poważnie pochylić nad problemem choćby zreformowania tak zwanego programu 500+, bo wydaje się, że bardziej sprawiedliwy podział tych pieniędzy byłby wskazany z punktu widzenia tych osób, które w tej chwili protestują. No i druga sprawa, to trzeba było się pochylić również nad kwestią no, tego zasiłku, czy tej tak zwanej wyprawki 300-złotowej, no bo komunikat o tym, że rząd nie ma pieniędzy w zestawieniu z tym, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że choćby 500 zł co miesiąc otrzymują osoby, które wcale tych pieniędzy nie potrzebują, bo są wystarczająco zamożne, a i 300 zł dla też osób zamożnych, to jest po prostu trochę niesprawiedliwe. Pan Waldemar komentuje piszący: uważam, że protestujący są tak ciężko doświadczeni, że nawet gdyby otrzymywali więcej pieniędzy, aniżeli im się należy, i tak pozostaną w bardzo złej sytuacji. I to w dodatku na całe życie. Pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Ja słucham tej audycji. Bardzo szanuję, bardzo szanuję tych ludzi, którzy walczą o lepsze życie dla swoich dzieci. Z tym, że chciałem tego tak troszeczkę z innej beczki, ale ty przypomnieć tylko jedną rzecz. A co z nami, którzy opiekujemy się rodzicami, starszymi ludźmi? Ja mam ojca 84 lata, który ma i zaawansowanego Parkinsona. Ja otrzymuję 520 zł. Jak żyć, panie redaktorze? Pan Wojciech, panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. No tutaj w zasadzie już można powiedzieć, że moi przedmówcy wyczerpali temat, bo no, prawda jest taka, że rzeczywiście rząd się chwali cudowną sytuacją budżetową naszego kraju. No to może niech tak, po pierwsze, pan poseł Kaczyński troszkę ograniczy swoją ochronę z 12 goryli do kilku, bo myślę, że to wystarczy. Niech może rządzący nie jeżdżą BMW, tylko Skodami na przykład, i już będzie to skromne państwo, które tak strasznie obiecuje wódz. No, za dużo w ten sposób to nie oszczędzimy, ale pójdzie ładny sygnał do społeczeństwa, tak? No, na przykład, a poza tym, panie Kubo, no niech może temu panu z Torunia przestaną tyle milionów dawać, albo niech ten pan z Torunia da na tych biednych ludzi, bo w końcu jest księdzem, a przecież księża są miłosierni. Więc może tak to zróbmy. Pan Stefan, panie Stefanie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi, że dodzwoniłem się. Proszę państwa, sytuacja jest taka. Jestem świadkiem rodziny, która opodal... sąsiadem. Sąsiadem takiej rodziny, która miała dziecko niepełnosprawne. Matka cały czas opiekowała się dokąd mogła. Kręgosłup wysiadł jej. Zaczęły wysiadać inne narządy. I w końcu jej borykanie, nie było pieniędzy na jakieś rehabilitacje czy inne zabiegi, jej borykanie się sprawiło, że zmarła. Niedługo potem ta jej córka niepełnosprawna też zmarła. Tragedia. Ktoś, kto dotyka blisko tych osób, dopiero wie, jaka to jest tragedia wielka, i nawet ktoś powiedział, 5000 zł miesięcznie nie wystarczyłoby na to, ażeby, prawda, zadośćuczynić tym osobom, które są tak przez los dotknięte. Pan Rafał, panie Rafale, witamy pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie. No, pomoc oczywiście jest potrzebna osobom niepełnosprawnym, natomiast dostrzegam jeszcze jeden problem, mianowicie brak dostosowań w zasadzie w obszarach miejskich, jeżeli chodzi o infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych. O tym temacie jakby nikt też nie mówi, a ta pomoc jest jednak potrzebna. Pan Piotr, ważna uwaga. Panie Kubo, mówiąc o wysokości renty socjalnej, proszę zaznaczyć, że jest to kwota brutto. Pan Rafał był, pan Wacław jeszcze. Panie Wacławie, witam, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja uważam, że pierwsze 500 zł rząd powinien dać normalnie wszystkim tym rodzicom potrzebujących, natomiast następne 500 zł przy następnych miesiącach powinien dawać za okazaniem paragonu, że w danym miesiącu poprzednim zostało wydane co najmniej 500 zł. Jeżeli będzie nadwyżka w tych paragonach danych pieniędzy, to będzie ona służyć do następnego miesiąca do rozliczenia, a jeżeli będzie to to coś wartościowego, na przykład na 10 tysięcy wózek inwalidzki, czy inna druga rzecz, to wówczas można to rozłożyć na raty i taką ratę jako paragon takiej raty można przedstawić. Tak dziś uważam. Pytanie, czy rząd powinien ustąpić w sprawie protestu w Sejmie. 7 trójek na początku 22. Jak zwykle zapraszam na naszą stronę internetową, tam sonda. Jeszcze pan Rafał. Panie Rafale, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. A ja powiem tak przewrotnie. Rząd nie powinien się ugiąć, tylko rząd powinien po prostu zatroszczyć się o tych ludzi. Nie uginać się, tylko po prostu normalnie po ludzku się zatroszczyć i dać tym ludziom możliwość życia w miarę normalnie na tyle, na ile można. Dominik Owczarek, dziękuję panu. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Żądania rodziców osób z niepełnosprawnościami są w pełni uzasadnione. Ich sytuacja jest pewną luką w systemie polityki społecznej, która nie była wypełniona przez wiele lat. Świadczą o tym chociażby protesty tej grupy jeszcze za poprzednich rządów. Ta kwestia po prostu musi być uregulowana. Jest to jedna z tych grup, która jest najbardziej obciążona w sensie społecznym, natomiast nie widzi jej system polityki społecznej. Ta grupa jest mocno niedowartościowana w porównaniu do innych grup, które są beneficjentami polityki społecznej. Ta sprawa po prostu musi być załatwiona. Tutaj tych rozwiązań może być wiele. Rodzice osób z niepełnosprawnościami sformułowali szereg postulatów, co można by było zrobić. Moim zdaniem one i tak są dosyć skromne w stosunku do ich rzeczywistych potrzeb i środki na wsparcie tej grupy po prostu muszą się znaleźć. 28 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan dr Bawer Aondo AK, działacz społeczny, Prawica Rzeczpospolitej. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Wiem, że nie do końca podoba się panu protest niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie. Dlaczego? Dokładnie. Po pierwsze dlatego, ponieważ uważam, że rość problemu jest w ogóle gdzie indziej. To znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że osobą z niepełnosprawnością należy się prawo w ogóle do życia, prawo do narodzin, a jest walka z aborcją eugeniczną, walka z mordowaniem dzieci nienarodzonych z niepełnosprawnościami. Druga kwestia jest taka, która dotyczy stricte już tego strajku. Ten strajk jest niepotrzebny, ponieważ samo 500 zł niczego nie da osobom z niepełnosprawnością, a tylko powieli problem, który już istnieje. A więc tak zwanej pułapki socjalnej względzie tego, że osoby z niepełnosprawnością niestety nie chcą pracować, ponieważ właśnie mają również nie muszą pracować, doświadczenia socjalne są im po prostu dawane na rękę, a więc im to nie opłaca. Rozumiem, czyli uważa pan, że taka opieka socjalna państwa w dłuższej perspektywie jest troszkę szkodliwa, ponieważ nie zachęca do starania się o swoje życie, do takiej aktywności, na przykład zawodowej, tak? Tak jest, dokładnie, ale oczywiście również myślę, że dla około 10% samych osób z niepełnosprawnością należy się pomóc na zasadzie solidarności społecznej, ale tylko tym osobom, które faktycznie nie mogą pracować. Nie to, że nie chcą, po prostu nie mogą. Na przykład są to osoby z niepełnosprawnościami tak zwanymi sprzężonymi, na przykład z autyzmem plus na przykład niepełnosprawność ruchowa, bardziej intelektualna. Jeśli człowiek naprawdę nie może pracować, to w takim razie państwo, czyli my wszyscy obywatele, całe społeczeństwo na zasadzie solidarności społecznej, powinniśmy takim osobom pomóc nawet pieniężnie. Wiem, że pan również jest osobą poruszającą się na wózku. Zapewne świetnie pan zna problemy osób niepełnosprawnych, często dramaty, kłopoty całych rodzin. No, z drugiej strony może protest nie podoba się panu z racji pańskich sympatii politycznych, sympatii do aktualnej władzy. Ja prezent pana się nie patrzę pod kątem partyjnych jakichś flag, prawda? Czy taka prawda partyjnych barw? Ponieważ uważam, że to chodzi o wszystkie osoby z niepełnosprawnością i myślę, że właśnie sam strajk tak zwany podłogowy został upolityczniony, ponieważ taka środowiska z partii nowoczesnej bo nawet lewicowe w strajku kobiet popierające mordowanie dzieci nienarodzonych poprzez haniną aborcję, właśnie one upolityczniły strajk pani Iwony Hartwich. Wie pan, jaki jest koszt pobytu osoby niepełnosprawnej na przykład w domu rehabilitacyjno-opiekuńczym pod Warszawą? W ubiegłym roku to było 4,5 tysiąca miesięcznie. W tym roku, zgodnie z tym, co opublikowano w dzienniku urzędowym województwa, to będzie, jest 5100. No, o takich pieniądzach protestujący mogą pewnie pomarzyć, a w przypadku tych sum, które wymieniłem, nikt nie mówi, że ojej, to za dużo. Tak, tak, no właśnie, czyli w tym razie jakby jestem właśnie za tym, co pan też również proszył tą kwestię, właśnie żeby były nawet bony na opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, bony na asystenta dla osoby z niepełnosprawnością i oczywiście na cały system wsparcia osób z niepełnosprawnością powinien być wspierać prawo osoby z niepełnosprawnością. Ale nie jestem za tym, aby pieniądze były dawane do ręki komukolwiek. Według wyliczeń pana premiera Morawieckiego po zmianach w rentach socjalnych dla niepełnosprawnych, uwzględniając także dodatek rehabilitacyjny, osoba niepełnosprawna no w tym roku jeszcze będzie mogła liczyć na 3000 zł netto, na rękę. Czy takie pieniądze pozwalają przeżyć, no i jeszcze podjąć rehabilitację? To znaczy, to zależy, prawda, jak pan nazwie przeżycie, bo niektórzy przeżycie na tą tylko, prawda, jedzenie plus takie, powiedzmy, potrzeby życiowe, a niektórzy przeżycie na tą, na pójście do kina czy do teatru. Mm-hmm. To znaczy, ja prywatnie powiem, że da się przeżyć za 3000 zł. Ja kiedyś na studiach jeszcze żyłem za 1500 zł, miesięcznie, da się to zrobić, ale oczywiście nie jest to życie w luksusie, ale ja uważam, że za luksus nie powinniśmy my płacić jako obywatele, prawda? Luksus to jest coś więcej niż tylko jakby środki potrzebne do przeżycia czy na rehabilitację. No właśnie, czy w swoim, jeszcze jedno mam pytanie przy okazji naszego tego pierwszego spotkania na antenie, czy by w swoim budżecie też również pewne pieniądze przeznacza pan na rehabilitację? Prowadzi pan taką rehabilitację? Tak, prowadzę rehabilitację, znaczy mam rehabilitację, ale ja nie popieram, świadczenia socjalnego z tytułu właśnie tego ZUS-owskiego. Ja sam sobie opłacam rehabilitację i także uważam, że jeśli państwo by mi jakby dało bon na rehabilitację, czy na asystenta dla osoby z niepełnosprawnością, byłoby to dla mnie dużo lepsze, niż jakbym miał dostać te 500 zł. Czy ja dobrze zrozumiałem, że mimo, że panu się ten dodatek należy, to z tytułu niepełnosprawności nie pobiera pan tego dodatku? Jakbym nie pracował, to rozumiem. Bym się należał. No, tak, rozumiem. No, a pracuje pan zawodowo? Tak, czyli właśnie widzi pan, czy to jest dokładny absurd, że za pracę jestem obciążony kolejną jakąś karą, a za lenistwo byłbym po prostu. No tak, panie doktorze, ale dobrze wiemy, że jest niepełnosprawność i jest niepełnosprawność. Akurat oczywiście. Dzięki Bogu pan sobie świetnie radzi w życiu i publicznym, i zawodowym, jak słyszymy. No ale nie każdy ma takie szczęście. Nie każdy sobie poradzi przecież, prawda? Tak, oczywiście. Ja się zgadzam. Ja się dlatego myślę, że państwo powinno jakby dawać możliwości. Jak najwięcej możliwości na sprawiedliwych szansach. Uwaga, nie na równych szansach, tylko na sprawiedliwych. Bo równość była w PRL-u. A ja jestem za sprawiedliwością, nie za równością, tylko za sprawiedliwością, ale wszyscy powinniśmy mieć, również osoby niepełnosprawne, tak samo jak i pełnosprawne, mieć możliwość na sprawiedliwych szansach po prostu godnie żyć. Ale na sprawiedliwości na zasadzie sprawiedliwości, a nie na zasadzie, równości. To ma pan poglądy takie bardzo liberalne. Blisko panu do Adama Smitha. bardziej do pana Chestertona i do dystrybucjonizmu. Rozumiem. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Za kilka minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Bawer Aondo AK, działacz społeczny Prawica Rzeczpospolitej, jest moim gościem 20 minut. Pozostało do 13. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, Grzegorz. Słyszymy się, tak. Panie Kubo, ja jeżdżę na wózku od 1980 roku. Pracuję w warsztatach terapii zajęciowej z młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami. Chciałbym nawiązać do fragmentu artykułu, który pan przytoczył na początku audycji. Tak, z tygodnika, myślę, Jan z tygodnika Rokita, wprost, tak. Myślę, że sposobem wywołania emocji na pewno wzbudził większy, zdecydowanie bardziej intensywnie, mówiąc, że Niemcy mnie biją gdzieś tam kiedyś w jakiejś swojej sytuacji, niż nawiązując do formy protestu, jakie podjęły rodziny, matki, najczęściej osób z bardzo ciężkimi niepełnosprawnościami. Dla tych ludzi państwo przez wiele, wiele, wiele lat zaniedbywało, przeczekiwało i nie podejmowało problemów w ogóle albo w bardzo ograniczony sposób. Dzisiejszy strajk trwa już bardzo, bardzo wiele dni i jest niezwykle upokarzający dla tych ludzi, a jednocześnie dla naszego polskiego państwa, które jawi się jako państwo praworządne, jako państwo solidarnościowe, jako państwo, które chce być wobec wszystkich Polaków. Rozumiem, ale w porządku. Powiem panu, że po przeczytaniu tego tekstu w tygodniku wprost pomyślałem, że jednak szanuję autora za pewną intelektualną odwagę. Nawet jeśli nie wszystkim wszystko, co napisał, podoba się. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Panie aktorze, muszę się pochwalić. Pierwszy raz zadzwoniłem i pierwszy raz się strzeliłem na linię. No brawo. Jestem konfetti z tego tytułu bardzo zadowolony. I wszyscy panie tutaj w serce ja stoją. Takie, biją brawo. Takie spostrzeżenie. No wiem, że trzeba wszystkim, jestem za tym, żeby pomagać tym niepełnosprawnym, wszystkim potrzebującym pomocy. W rodzinie też mamy osoby niepełnosprawne, rodzinnie pomagamy i finansowo, i różnie inny sposób. Tylko panie redaktorze, czy my sobie jak gdyby nie strzelimy w kolano tym, no jeżeli wszyscy potrzebują, no i teraz czy inne grupy społeczne też mogą na przykład już takie protesty się zapisać na takie protesty? Na pewno pojawią się takie pomysły i z tym należy się by liczyć, choć może rację miał jeden ze słuchaczy dzwoniących, że być może by to jest po części też efekt chwalenia się rządu dobrymi wynikami budżetowymi, które owszem, są lepsze, przypomnijmy, od zakładanych, ale to nie znaczy, że budżet nie ma długów. Ktoś napisał, zastanawiająca jest ta roszczeniowość wobec obecnego rządu, a jeszcze bardziej zastanawiające są obietnice podpowiedzi w kwestii tych roszczeń, tych, którzy zostali odsunięci od władzy. Do tych odsuniętych nikt pretensji nie ma. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Przedmówca mówił na temat tego redaktora, który napisał ten artykuł. I mówił, że rodzice wykorzystują te dzieci. Wie pan co, panie redaktorze, nic nie życzyłbym temu redaktorowi, żeby miał takie dziecko w najbliższej rodzinie, to by dopiero wtedy przekonał się, co to znaczy opieka. Mam pełno znajomych, którzy mają takie dzieci, które ważą te dzieci po 40-50 kilogramów. Matka waży też 50 kilogramów. I niech sobie pan wyobrazi zwierzowca z 8 piętra, ona zwozi te dziecko na rehabilitację. Chciałbym temu panu redaktorowi jeszcze raz podziękować i życzyć mu, żeby w najbliższej rodzinie miał taki przypadek. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tego nie życzmy nikomu, panie Andrzeju, pan Maciej. Panie Macieju, halo? Dzień dobry, jestem ratownikiem medycznym, więc wydaje mi się, że jestem trochę bliżej problemu, dlatego że karetki to też karetki transportowe. My często tych ludzi wozimy właśnie na rehabilitację, na różne zabiegi. Mam z problemem kontakt. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że 500 zł, z tego co ja słyszałem, no to miało się należeć osobom dorosłym o niepełnosprawności całkowitej, osobom, które nie są w stanie pracować, tak? Więc nie mówimy tu o wszystkich ludziach, którym damy, tylko mówimy o ludziach naprawdę tego potrzebujących. Co więcej, tak jak już to ktoś zauważył chwilę wcześniej, jest to 500 zł brutto. Z tego jeszcze należy ściągnąć podatek. Oni nie dostaną 500 zł na rękę. Oni na rękę dostaną około 400-420 zł. Reszta wróci do budżetu państwa. Co więcej, zauważmy pewną hipokryzję. Nasi politycy, tak, rządzący, właśnie zwracają swoje nagrody. Zwracają je gdzie? Nie do budżetu państwa, tylko na Caritas. Ale... To może przekazać te nagrody niepełnosprawnym, co? Nie mogą. Co więcej, nie mogą, jeszcze tylko sekundka, ale małe sprostowanie, drobny szczegół, oni to nie, od podatku odliczą. Nie mogą... To zdaje się mogą, ale mam nadzieję, że tego nie zrobią. Natomiast nie można tych pieniędzy, to już ta sprawa była rozstrzygana, zwrócić bezpośrednio do budżetu. Stąd pomysł z tym Caritasem. Ktoś napisał, jestem rodzicem niepełnosprawnego dwulatka. Przed urodzeniem dziecka nie zdawaliśmy sobie sprawy z sytuacji osób niepełnosprawnych. Obecnie w związku z niepełnosprawnością dochód naszej rodziny spadł, jak wyliczył słuchacz, o 70%, wydatki wzrosły o 100%. Dodatkowo jeden z rodziców nie może pracować, gdyż otrzymuje pomoc od państwa. 7 trójek na początku 22. Paweł Grzelak, 4P Research Mix. Rząd tutaj ma oczywiście dwa dylematy. Jeden to są pieniądze, drugi to są kwestie wizerunkowe. Jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe, jest absolutnie bezdyskusyjne. Rząd powinien tę sprawę załatwić. Im prędzej to zrobi, tym wcześniej właściwie nie ma innego wyjścia. Pytanie natomiast, czy te pieniądze znajdzie. To jest normalny dylemat rządu. Potrzeby wizerunkowe i też i potrzeby obywateli, bo to się idzie w parze, czy pieniądze, czy finanse. Znajdzie na to pieniądze, czy nie? I wydaje się, że to jest raczej ten dylemat. I musi, i ma problemy, czy potrafi sobie z tym poradzić. Oczywiście niepokojące jest, że tych pieniędzy brakuje, no ale cóż, zdrowie bardzo kosztuje. Panie Robercie, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Tak, bo tak naprawdę te wszystkie dyskusje, które teraz tutaj prowadzimy, tak sobie słucham tego i dochodzę do wniosku, że tak naprawdę to jest tylko zamydlanie oczu, robienie, że tak powiem, siana w głowie wszystkim dookoła. Błagam tylko, niech pan nie mówi, że to temat zastępczy. Nie, nie, to chodzi o to, żeby tak naprawdę, czy ludzie mają rację, tak? To jest słuszna sprawa, którą walczą. Natomiast cała ta dyskusja, czy różni tutaj ludzie, którzy tutaj się wypowiadają, tak to powodują, że społeczeństwo, ja mam takie wrażenie, chcemy wyprzeć taką sytuację, że może nie do końca ci ludzie mają rację, tak? A prawda jest taka, że jak się by poszło do początku, tak? PiS idąc po władzę, dał każdemu dziecku 500 zł. Nieważne, tak? Czy mu się należy, czy nie należy, tak? Teraz wiemy, że te 500 jest potrzebne dzieciom, które tego naprawdę potrzebują, tak? To jest bezwzględnie, tak? Bo rodzic, który ma dzieci, zdrowe dzieci i sam jest zdrowy, że tak powiem, jak ma dwie ręce i dwie nogi, głowę sobie poradzi, tak? Jak mamy problem z dzieckiem niepełnosprawnym, to ani to dziecko też nie ma takich możliwości, tak jak ten pan sobie powiadał, ten z prawicy, tak? Ten pan doktor, tak? Tak. Też ma problemy, a mimo on się stara, tak? To są jednostki, tak? I taka puenta na koniec. Prosta statystyka, tak? Ile wyborców ma PiS, którzy dostali 500 zł, a tu mówimy tylko o 272 tysiącach, tak? To jest za mała grupa, że mają się pochylić, która by w jakiś sposób ważyła w przyszłych wyborach. Pani Sylwia jeszcze. Pani Sylwio, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zwrócić uwagę na taką instytucję jak TFRON, na którą wszyscy pracujący się składamy, z której tej instytucji te dzieci dorosłe w ogóle nie czerpią, a całe środki przeznaczane są głównie do firm ochroniarskich. Przyglądam się takim firmom. Może tu warto byłoby sięgnąć. Dziękuję, to tyle. Pan Zenon jeszcze, panie Zenonie, halo. Dzień dobry, panie Kubo. No witam. Ja tak nie właśnie potrafię uwierzyć, że w 30-kilkumilionowym kraju brakuje środków dla tak małej grupy społecznej, a jak się tak zastanowić, ile kosztuje przerzucanie czołgów, zagania pod Warszawę i z powrotem, nie wiem, wymyślenie służb obrony terytorialnej. Wydaje mi się, że pieniądze jest bardzo dużo, które są wydawane w bardzo absurdalny sposób, moim zdaniem. Dziękuję za uwagę. Pan Wojciech napisał kolejne rozdanie. Rozdawnictwo, błąd, wielki błąd. Wiele osób opiekujących się ludźmi niepełnosprawnymi chce pracować, a nie może. Bo jeśli choć grosz zarobią, to renty się pozbędą, także zasiłków. Pan Rajmund. Panie Rajmundzie? Dzień dobry, panie Dzień dobry. Doktorze. Ja dzwonię ze Szwecji. Ja nie chcę, broń Boże, porównywać sytuacji w Szwecji i w Polsce, no bo wiadomo, że ekonomia wygląda no tak, jak wygląda. Mhm. Ale ja sam jestem niepełnosprawny. Ja pamiętam w 80-tych latach po moim przyjeździe do Szwecji od razu otrzymałem pewną sumę comiesięczną. To było umotywowane jako coś takiego jak uposażenie według inwalidztwa. I tutaj nie było żadnych jakichś ulg czy czegoś w tym rodzaju, tylko żywa gotówka, która ewentualnie mogła mi na przykład rekompensować reklamy, żebym ja mógł kupować bez ewentualnie, żebym nie musiał biegać po sklepach i kupować rzeczy, które są w promocji. Mm-hmm. Poza tym dojazdy, poza tym w Szwecji jest coś takiego jak transport dla inwalidów, który kosztuje mnie połowę karty miesięcznej. Sam pan rozumie, że porównywanie rozwiązań, akurat porównywanie się do Szwecji, no troszkę jest bezprzedmiotowe. Natomiast to, co pan opowiadał, było bardzo ciekawe. Ktoś napisał, gdzie byli niepełnosprawni przez 8 lat rządów Platformy. Rozumiem, że wtedy było wszystko w porządku, niczego nie brakowało, a ciężko jest im dopiero od 2 lat. No, dla porządku przypomnijmy, że w czasach rządów koalicji PO-PSL również odbył się taki protest i również odbył się w Sejmie. Pan Zbigniew, pani Zbigniewie, halo? Witam, dzień dobry panie Kubo. Pierwszy raz się dodzwoniłem i wreszcie sukces. Jeszcze raz się dodzwoniłem od długiego czasu. Chciałem tylko zwrócić uwagę na taką rzecz. Jako osoba wierząca, wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół, jestem zażenowany postawą Kościoła, który od samego protestu żaden z hierarchów nie raczył się wypowiedzieć w żaden sposób. To tylko tyle. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba. Rząd powinien ustąpić żądaniom osób niepełnosprawnych, ich rodzicom. To jest wzorowanie na osobach, które są absolutnie najsłabsze i powinniśmy wszyscy solidarnie wspomagać takie osoby i uchylić im nieba. One i tak mają w życiu wyjątkowo pod górkę, więc sytuacja, w której tym rodzicom i tym osobom niepełnosprawnym stawia się warunki, straszy się ich policją czy konsekwencjami prawnymi protestowania w Sejmie, to jest coś zwyczajnie po ludzku obrzydliwego. 8 minut pozostało nam do 13. Ponownie na antenie pan doktor Bawer Aondo AK, działacz społeczny Prawica Rzeczpospolitej. Słyszymy się? Tak jest. Dzień dobry. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Czekam na połączenie z panią Iwoną Hartwich, protestującą w Sejmie. Tymczasem właśnie, jeśli pani nas słyszy albo inne panie, to bardzo proszę odebrać telefon, bo próbujemy się dodzwonić. Na pytanie, czy rząd powinien ustąpić w sprawie protestów w Sejmie, 71% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 29% odpowiada, że nie. Zatem no, zdecydowana przewaga tych, którzy uważają, że rząd powinien ustąpić. Pan doktor Bawer Aondo AK, co pan na to? Ja uważam, że rząd nie powinien ustąpić, ale oczywiście ustąpi. Ja panu powiem dlaczego. To znaczy jest bardzo niestety atak emocjonalny, na ludzką wrażliwość. To ty wie pan, głupie powiedzieć o sobie niepełnosprawnej, że się nie da czegoś, prawda? Czegoś się nie da, to czegoś się nie zrobi. Wtedy, kiedy powinno się właśnie nie dać, wtedy, kiedy powinno się nie zrobić jakiegoś czynu. A jeśli nie dać, tak jak pan proponuje, nie ustępować, to może coś w zamian? Tak jest, dokładnie. Właśnie na bony na asystenta, osoby z niepełnosprawnością, bony na opiekę wytchnieniową i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem wcześniej, dla 10% osób z niepełnosprawnością, dla tych ludzi, którzy faktycznie nie mogą pracować, dla nich oczywiście żywe pieniądze jak najbardziej, dać im do ręki, to oczywiście, bez dwóch zdań, ale dla reszty osób z niepełnosprawnością nie należy dawać żywej gotówki, bo to ich po prostu zdemoralizuje. Pani Iwona Hartwich, ponownie z nami, witam raz jeszcze.